Natasha Gibbs. Ja, hoe vrij is de universiteit? Dat is een vraag die de gemoederen deze week nogal bezighoudt. Nu een docent aan de Universiteit van Amsterdam klaagt dat de heersende woke-cultuur daar hem belemmert om zijn opvattingen te uiten. De universiteit stelt een onderzoek in, maar hoe denken de studenten er eigenlijk zelf over? Dit hoor je zometeen in de Nieuwsbv. Verder, na dagenlang overleggen is het nu officieel. Duitsland gaat tanks leveren aan Oekraïne. Dat en meer in het NOS-journaal. Casper Meijer. Duitsland gaat 14 Leopard 2 tanks leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Duitse regering officieel bevestigd. Ook geeft Duitsland andere landen toestemming om de tanks aan Oekraïne te geven. Gisteren meldde Duitse media al dat het land vandaag groen licht zou geven, en dat is nu dus gebeurd. De toestemming is nodig omdat de Leopard 2 tanks in Duitsland worden gemaakt. Ook Nederland overweegt tanks te leveren aan Oekraïne. Volgens premier Rutte liggen alle opties op tafel, zolang ze in het belang zijn van Oekraïne. En ook de Tweede Kamer ziet dat waarschijnlijk zo, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het aantal uitgesproken tegenstanders in de Kamer is beperkt. De PVV van Wilders en ook Van Haga zijn tegen het leveren van wapens en zijn ook tegen sancties tegen Rusland. En Forum voor Democratie kiest als enige de kant van Rusland. Maar Baudet heeft zich met zijn aanhankelijkheidsbetuigingen aan Poetin volledig geïsoleerd in de Tweede Kamer. Wat dat betreft staat hij dus echt alleen. Duitsland was lang terughoudend met het leveren van tanks uit angst voor escalatie van de oorlog. Maar onder druk van Polen en Finland en na overleg met Amerika gaat Duitsland toch overstag. De Russische ambassadeur in de VS zegt dat dat een grove provocatie is. De Spaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor het versturen van verdachte pakketjes naar ambassades en politici. Volgens correspondent Rob Zoutberg is er nog weinig over de man bekend. We weten wel dat deze man 74 jaar oud is en hier in berichten omschreven wordt als een gepensioneerde ambtenaar. De man wordt nu overgebracht naar Madrid om verder ondervraagd te worden. De vraag is nu, heeft hij relatie met Rusland? Staat hij in relatie met de strijd in Oekraïne? Allemaal vragen die nu nog open liggen natuurlijk. Er werden bombrieven verstuurd naar onder andere premier Sanchez en de Oekraïnse ambassade. Daarbij viel één gewonde. Minister Jesselgus van Veiligheid en Justitie zegt geschokt te zijn door de uitkomsten van een onderzoek over de Holocaust. Uit een enquête van een Amerikaanse organisatie blijkt dat een kwart van de Nederlanders onder de 40 twijfelt over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ook fractievoorzitters in de Tweede Kamer reageren geschokt. Nationaal coördinator antisemitismebestrijding Eddo Verdoner denkt dat de twijfel wordt gezaaid via sociale media. Die complottheorieën die steeds de wereld ingeschoten worden, ja, die gaan een eigen leven leiden. En veel van die complottheorieën die gaan over de Holocaust. En ja, als je dan terugziet dat 23% van de jongeren, en dat zijn natuurlijk ook de mensen die heel veel op social media zitten, dan denken dat de Holocaust of overdreven is of een mythe is, ja, dan kan je niet anders dan concluderen dat het hierdoor komt. Emiel Schrijver, directeur van het Joods Museum, ziet een rol weggelegd voor het onderwijs in Nederland. Het gaat er wel om dat de harde feiten over wat er daar gebeurd is, dat die op een juiste manier onze jeugd bereiken, onze jongeren bereiken. En dat zie je op dit moment steeds dunner worden, steeds moeilijker worden, steeds problematischer worden. En op het moment dat er echt aanzienlijke groepen jongeren gewoon hardop durven zeggen dat het misschien wel niet gebeurd is, dat is stuitend. De Amerikaanse organisatie voerde het onderzoek eerder ook uit in onder andere de VS, Frankrijk en Oostenrijk. En volgens de onderzoekers kent Nederland het hoogste percentage aan respondenten dat ontkent dat de Holocaust heeft plaatsgevonden of denkt dat de cijfers overdreven zijn. Microsoft zegt dat een deel van de klanten die vanochtend geen gebruik konden maken van de online diensten van Office dat inmiddels wel weer kunnen. Of de problemen helemaal zijn opgelost is niet bekend. Vanochtend klaagden duizenden mensen dat het bijvoorbeeld niet lukte om in Microsoft Teams berichten te sturen of aan gesprekken mee te doen. Ruim de helft van de gemeenten hanteerde vorig jaar strengere eisen dan nodig bij het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een enquête onder 180 gemeenten. De norm voor kwijtschelding is vorig jaar verruimd, maar veel gemeenten hanteren nog de oude, strengere norm. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is een vijfdaagse lockdown ingesteld vanwege een longziekte. Om welke ziekte het gaat, wordt niet vermeld. In Japan wordt geteisterd door zware sneeuwbuien, kou en harde wind. Het verkeer op de weg is ontregeld. Zeker 300 vluchten zijn geannuleerd. Het treinverkeer ligt gedeeltelijk stil. Tot nu toe is er één dode gevallen. Het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een goed jaar achter de rug. Maar er zijn zorgen over leveranties aan China. Amerika wil dat de verkoop van ASML-machines aan China verder aan banden wordt gelegd. Met bezoek van premier Rutte aan de Amerikaanse president Biden is er nog over gesproken. De bestuursvoorzitter van ASML weet niet welke beslissing er genomen gaat worden. Uiteindelijk is het geen beslissing die er bij ons ligt. Maar dat is natuurlijk een dus politieke beslissing. Ja, en ik denk dat dus de premier het de vorige week wel goed heeft aangegeven. Hij zegt, luister, dit is een heel complex probleem. Omdat het niet alleen over Nederland gaat. Het gaat niet alleen over de Verenigde Staten. Maar er zijn ook Europese landen bij betrokken. Er zijn Aziatische landen dus bij betrokken. En volgens mij is hij niet weggegaan daar met een overeenkomst. Dus het is nog steeds is kennelijk dus nog met elkaar in gesprek. Cijfermatig was het een recordjaar voor ASML. Het bedrijf profiteert van de wereldwijde vraag naar chips. Afgelopen jaar werd een recordomzet van 21 miljard euro behaald. De winst was 5,6 miljard euro. Het Nederlands elftal moet in de halve finales van de Nations League voetballen tegen Kroatië, de nummer 3 van het afgelopen WK. Vanochtend was de loting voor de eindronde van het toernooi die dit jaar in Nederland wordt gehouden. Oud-international Wesley Sneijder kreeg tijdens de loting de vraag wie hij denkt dat er gaat winnen. I hope the Netherlands, of course, but that's going to be difficult. So after what I have seen from Croatia, I think Croatia has a big chance. Hij zegt dat hij hoopt dat Nederland wint, maar hij vindt Kroatië de favoriet. De wedstrijd tussen Nederland en Kroatië is op 14 juni in de Kuip. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Italië. Dan gaan we naar tennis op de Australian Open. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finales van het toernooi. De Serviër rekende in de kwartfinale af met de Rus Rublev. Contact nu met commentator Marcella Mesker. Goedemiddag. Goedemiddag. Een overtuigende zege van Djokovic? Ja, opnieuw. Net als in de vorige ronde tegen de Australiër de Menard. Vandaag tegen de Rus Rublev. 6-1, 6-2, 6-4. Een kansloze missie voor Rublev, die al 6 kwartfinales eerder ook wist te verliezen. Dus nog nooit die halve finales haalde. Maar vandaag werd hij echt afgedroogd. En ja, je kan zeggen, er was eigenlijk geen hoogtepunt. Ja, behalve dat Djokovic bijna perfect tennis speelde. Maar misschien het interviewtje na afloop, waarin hij verjaardagsliedje voor zijn moeder zong. Federer in het interview met Jim Courier nog uitdaagde tot een ski-competitie. Want ja, we weten allemaal, Federer is gestopt. En die is lekker aan het skiën met zijn gezin. Want dat heeft hij ook 20 jaar niet kunnen doen. Dus ja, het interview was eigenlijk leuker en spannender dan de wedstrijd zelf. Maar dat Djokovic weer helemaal fit is, hè, die hamstringblessure. Vorige wedstrijd geen last, geen pijn. Deze wedstrijd geen last, geen pijn. Iedere dag wordt hij nog behandeld. Hij ligt aan machines. Maar het helpt allemaal goed. En hij is top en topfit. En ja, de grote favoriet toch wel voor de titel. Ja. De andere kwartfinale bij de mannen vandaag gingen tussen twee ongeplaatste Amerikanen. Hoe is dat afgelopen? Ja, Tommy Paul tegen Ben Shelton, een 25-jarige Tommy Paul. Die won uiteindelijk in 4 sets van de 20-jarige Ben Shelton. Ja, het Amerikaanse tennis zit in de lift. 3 Amerikanen bij de laatste 8. Dat is ook wel eens leuk. Jonge spelers die eraan komen. Maar ja, Tommy Paul die staat nu al 35 in de wereld. Toch net wat meer ervaring. Ja, en die bereikt voor het eerst halve finale van een Grand Slam. En ja, hij mag het dan gaan proberen tegen Djokovic. En ja, dat lijkt haast onbegonnen. Dan de vrouwen. Zitten daar nog verrassingen tussen de halve finalisten? Ja, zeker. Een Poolse. Ja, en dan niet de Poolse Iga Świątek. De Poolse nummer 1 van de wereld, want die lag er al uit. Maar Magda Linette. Een 30-jarige Poolse, nummer 45 van de wereld. Ja, en die versloeg een oud nummer 1 van de wereld, Pliskova, in 2 sets. Ze sloeg ook al Garcia eerder uit het toernooi, de nummer 4. Andere geplaatste speelsters. Dus deze Magda Linette in de vorm van haar leven kwam eerder nooit verder dan een derde ronde bij een Grand Slam, maar staat nu in de halve finale. Ja, en dat is natuurlijk wel een hele grote verrassing. Ja, wordt spannend. Dankjewel, Marcella Mesker. Het is 9 minuten over 12. U krijgt nog het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar tot de avond blijft het wel droog. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanavond kan in het oosten of zuidoosten wat natte sneeuw vallen. Morgen opnieuw droog en grijs en het wordt dan 4 tot 8 graden. De Nederlandse Reisopera brengt Mozarts meesterwerk Die Zauberflöte als semi-geanceneerde voorstelling. Nu te zien in de theaters. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur, en leer je de mensen kennen. Djoser. Reizen met oog voor de wereld. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. In Wijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wijwaren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, goedemiddag. 5000 kilometer roeien over de Atlantische Oceaan met een gemengd team van 4 roeiers. Je moet wel echt een beetje gek zijn om mee te doen aan de zwaarste roeitocht ter wereld, de Atlantic Challenge. Nou, zo'n gek zit hier na 12:30 bij mij aan tafel. Dan ook aandacht voor een bijzondere Deense cobra-kunstenaar. En Pieter Derks maakt zich druk, maar eerst... Grens bereikt. Vluchtelingen aan de randen van Europa. Ja, dit jaar reizen Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en mensenrechtenexpert Eduard Nazarski langs de buitengrenzen van Europa om met hun eigen ogen de vluchtelingensituatie te bekijken. En wij volgen ze op de voet in de nieuwsbv. Op dit moment staat Tineke Seelen niet aan een grens, maar in het politieke hart van Europa, Brussel. Goedemiddag, Tineke. Goedemiddag, Natasja. Ja, je praat daar met onafhankelijke organisaties, hè? En met Europarlementariërs. Met welk boodschap ben je naar Brussel vertrokken, Tineke? Stichting Vluchteling zet zich traditioneel in voor noodhulp, hè, levensreddende hulp aan vluchtelingen. En daarbij zien we grote misstanden aan de grenzen van Europa. Mm-hmm. En we kunnen natuurlijk niet alleen mensenlevens redden en daarbij de ogen sluiten voor regelrechte schendingen van afspraken die we samen gemaakt hebben. En daarom ben ik naar Brussel gekomen om te praten eerst met collega's van hoe kijken jullie naar de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het politieke beleid. Mm-hmm. En met een aantal Europarlementariërs van hoe staan jullie in deze discussie, wat zie je gebeuren en wat kunnen we doen om de menselijkheid weer terug te krijgen in het debat en in het beleid. Aha, dus ik hoor vooral dat je vragen hebt, niet echt een boodschap. Nou, ik heb natuurlijk een boodschap en die zat al wel verstopt ook in de manier waarop ik formuleerde wat ik hier kom doen. Als je praat over schendingen van mensenrechten aan de grenzen van Europa, dan ja, het spreekt voor zich dat wij vinden dat het absoluut niet kan. Mm-hmm. Hè? Dat we moeten zorgen voor een menswaardige opvang van mensen die bij ons op de deur kloppen voor bescherming. Mm-hmm. En dat de politiek ervoor moet zorgen dat, dat er zo'n paraplu, een beleid is, waaronder dat op een goede manier kan gebeuren. Ja, heb je ook het gevoel dat er naar je wordt geluisterd daar? Ik ben nu zeg maar ruim 24 uur hier. Ik heb een aantal collega-organisaties gesproken. Ik heb een juridische paraplu-organisatie gesproken die met procedures, juridische procedures misstanden aan probeert te vechten, waarmee wel degelijk ook meters gemaakt worden. Hè. Mm-hmm. Zo is bijvoorbeeld de misstand aan de grens Hongarije, waarbij in het niemandsland naar Servië toe mensen gevangen gehouden werden, min of meer, en niet door en niet achteruit konden trekken. Dat is juridisch aangevochten, dat is gewonnen. Mm-hmm. Dat is afgelopen. Ja. Dus dat gebeurt. En de politici, ik ben nu begonnen aan een ronde gesprekken met politici. Nou, daar ben ik erg benieuwd naar. Hoe reageerden die? Nou ja, de ene politicus die vindt dat er de komende anderhalf jaar heus wel een vluchtelingenpact tot stand gaat komen, wat naar hun tevredenheid zal zijn. En de andere politici die vinden dat het er zeer zorgelijk uitziet. En dat is eigenlijk ook de mening van de hulporganisaties, dat het er allemaal heel somber uitziet. Dat ook het debat hier in Brussel over vluchtelingen en migranten heel erg guur is. Ja. Wat moet er nou gebeuren? Wil jij tevreden uit Brussel vertrekken? De menselijkheid moet terug in het debat. Als ik tevreden uit Brussel vertrek, dan zouden we willen zeggen dat politici erkennen dat het niet goed gaat aan die grenzen. Mm-hmm. Dat je pushbacks doet, dat je mensen mishandelt, dat je asielprocedures niet openzet, dat je ellenlang doet over die asielprocedures. Wij kregen net vanochtend een bericht dat in de kampen rondom Athene een vluchteling overleden is, omdat hij geen toegang had tot medische zorg. Dit soort toestanden die moeten vandaag afgelopen zijn. Goed, Tineke Seelen van Stichting Vluchteling, heel veel succes daar en bedankt voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Hey, als je nou denkt dat je een oude spijkerbroek aan hebt, nou dat klopt. De wereldberoemde spijkerbroek bestaat 150 jaar en dat vieren we. En je weet het hoe we dat doen hier bij de Nieuws BV. Dat doen we met een liedje. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. Life's one big circle and it does end. When it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? But tell me, am I making a fool of myself? So when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know, that just made your head spin around. So get yourself together, I'll get jumping back on. The same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. So when you look in the mirror, reflecting back at you, some pressure you don't know. That shit made your head spin around. So get your sense together. Juist de View met Same Jeans. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ophef en onvrede op de Universiteit van Amsterdam. Reden: sociaal wetenschapper Laurens Buijs ligt onder vuur. Volgens Buijs bedreigt de woke-cultuur, zoals hij het noemt, de academische vrijheid. De kritiek van de docent leidde tot veel ophef binnen en buiten de universiteit. En dat gaat Buijs zelf ook niet onberoerd laten. Inmiddels ben ik totaal geïsoleerd komen te staan binnen de universiteit vanwege de standpunten die ik heb. Ik heb dit niet zomaar gedaan. Ik doe dit echt uit een noodkreet. Ik vind het helemaal de verkeerde kant op gaan. Nou, ik ga daarover in gesprek met twee studenten aan de UvA. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hallo Ben. Ik begin heel even bij jou, want Ben, dat is niet jouw echte naam. Jouw echte naam is bekend bij de redactie, maar je wil hier anoniem blijven. Waarom? Ja, klopt. Dat heeft een paar redenen. Kort, ik wil niet dat als mijn naam gegoogeld wordt, dat ik dan allemaal meningen of iets naar boven kom. En ik denk, ondanks dat ik geen extreme meningen heb, blijf ik hier liever anoniem, omdat ik niet een label opgepakt wil krijgen. En daarnaast, wat voor label zou dat zijn? Nou, ik weet dat... ik zou iets verkeerd zeggen door middel van spanning of zenuwen. Wil ik niet dat dat opeens op social media staat van ISW-student... of student van de UvA zegt dit. Mm-hmm. Dus dat vooral. En ik denk de derde reden, dat komt wel duidelijk als ik... als we het gaan hebben over academische vrijheid en dingen in die richting. Ja, maar kun je dat nu alvast een beetje uitleggen? Dan krijg ik daar even zicht op. Ja, zeker. Ik denk dat het binnen de UvA nogal wel eens lastig kan zijn om iets te zeggen. Op het moment dat je denkt dat iedereen anders denkt dan jou. Ja. En nu is het eenmaal dat... op de sociale wetenschappen, waar ik zelf dan geïnteresseerd in ben... dat over het algemeen mensen een linkse mening hebben, denk ik. Mm-hmm. En ik vind het juist zo jammer dat er geen controverse komt... tussen linkse en rechtse ideologie, omdat je daar zoveel van kan leren. Ja. Je weet weinig als je alleen maar van jouw kant iets weet. En deels... ik vind het dus jammer dat dat niet gebeurt... Maar ik merk ook dat mensen heel bang zijn om dat te doen. Uit angst om toch afgezet te worden als iets waar je eigenlijk niet voor kwam. Je kwam juist om erachter te komen wat nou precies waar is en wat nou precies niet waar is. Wetenschap te bedrijven? Wetenschap te bedrijven, precies. En dat brengt toch risico's met zich mee, denk ik, in het huidige studenten. Hoe daarmee omgegaan wordt. Hmm. Als dat een beetje duidelijk is. Het wordt me duidelijk. Maar ik denk dat me nog meer duidelijk gaat worden... hoop ik althans, als we dit gesprek verder gaan voeren. De kwestie ligt in ieder geval gevoelig. Dat is duidelijk. Jij hebt hoorcolleges ook gehad, hè, van Laurens Buijs. Hoe zou jij hem omschrijven? Goede vraag. Ja, ik heb hem dus echt alleen als hoorcollegedocent gezien. En eigenlijk is hij, net zoals alle hoorcollegedocenten van de UvA... tot mijn ervaring, gewoon heel erg passievol met zijn werk bezig. Mm-hmm. En geeft hij gewoon hoorcollege. Maar over hem als persoon heb ik hem nooit gesproken. Dus daar kan ik verder echt weinig over zeggen. Maar een goede docent? Ja, goed in de zin van dat hij zijn stof waar hij geïnteresseerd is... kan overbrengen. Dus dat. Helder. Oké, Raisa Mulder, jij hebt de uitspraken van Laurens Buijs duidelijk veroordeeld. Je noemt ze op Instagram onwetenschappelijk. En je bent ook student aan de UvA. Waarom vind je dat? Klopt, dankjewel Natasja. Laurens Buijs heeft gezegd dat non-binariteit een dwaalspoor is binnen genderstudies. En duidelijk zijn kritiek geuit en gezegd dat non-binariteit niet bestaat. Non-binariteit, je identificeert je nog als man of als vrouw? Ja, klopt. Je wil je niet tot het een of het ander. Niet het een of het ander kiezen. Omdat dat niet goed voelt voor jou. En dat is eerder een persoonlijke beleving dan dat het biologisch terug te leiden is. Waarom onwetenschappelijk, vroeg je. Ik denk dat. In het artikel van Laurens in Folia, maar ook het verdere onderzoek dat op zijn eigen website staat, dat daar. Het rammelt aan alle kanten, wetenschappelijk, om het simpel te zeggen. En dat gaat van biologische argumenten tot antropologische argumenten... die niet rondkomen. Die worden gepresenteerd als wetenschappelijke feiten... maar waar duidelijk een persoonlijke mening doorheen schittert. Kun je een voorbeeld geven? Een voorbeeld wat heel veel naar voren komt... is dat non-binariteit niet terug te leiden is in een inheemse cultuur, in welke inheemse cultuur dan ook. Dit is een zeer grote generaliserende uitspraak. Iets wat je binnen antropologie eigenlijk nooit zou doen. Antropologie is heel erg gefocust op het begrijpen van culturen. Om intensief veldwerk te doen bij verschillende culturen. Onder andere inheemse culturen. En om zo'n sterke generaliserende uitspraak te doen... is iets wat geen enkele... wetenschappelijke docent wellicht die ik altijd heb ooit zou doen. Op die manier. Ja, Ben, Raisa noemt dus de uitspraken van Laurens Buijs niet wetenschappelijk. Non-binariteit, ik moet daar even aan wennen aan dat woord. Noemt hij een lelijk monster en een vorm van waanzin. Wat vind jij van deze uitspraken? Nou, hierin deel ik Raisa haar mening heel erg. Want hij heeft mij absoluut niet overtuigd met zijn betoog over non-binair. En verder geef ik haar ook gelijk met de zin van dat je uit antropologisch onderzoek ook geen generaliseerbare statements kunt maken. Dus wat hij daarover te zeggen heeft, dat lijkt mij niet per se heel academisch juist. Maar is dat dan niet een discussie die jullie in de collegezaal gewoon moeten voeren? Een wetenschappelijke discussie? Kan dat? Ja, dat is ook zeker waar ik voor pleit eigenlijk. Er is heel veel gepraat in de media de afgelopen dagen. Maar ik denk waar het uiteindelijk om gaat is het voeren van een goed wetenschappelijk en academisch debat. En op dit moment staat die conversatie volledig stil. Laurens Buijs heeft daar zelf ook weinig ruimte voor gelaten door gelijk een zeer heftig standpunt in te nemen met een gestrekt been erin te staan. Dus op dit moment is ook hetgene waar ik voor pleit, is om de UvA te vragen om mij en mijn medestudenten mee te nemen in de gesprekken die op dit moment plaatsvinden op de UvA. Mm-hmm. Dat onze stem gehoord kan worden en dat we daadwerkelijk een goed gesprek kunnen voeren. Ik heb dat al gevoerd met een aantal docenten achter de schermen. Ik kan daarover geen namen noemen, omdat de heer Buijs inderdaad in een klokkenluidersregeling zit op dit moment, wat het een extra moeilijke en precaire zaak maakt. Waarom maakt dat het extra moeilijk dan? Nou, de heer Buijs heeft dus gezegd dat hij op dit moment een klokkenleider is van een bepaalde cultuur op de UvA. En wil beschermd worden tot het onderzoek is afgerond hiernaar. En dat betekent dat als mensen zich op dit moment uitspreken, dat ze eigenlijk zijn positie versterken en een voorbeeld zijn van die cultuur die hij juist probeert te ontmantelen. Ja. Maar jij wil dus eigenlijk graag het gesprek aangaan. Jullie willen graag ook een discussie hebben. Een wetenschappelijke discussie zoals je die aan de universiteit zou voeren. Maar tegelijkertijd, Reijse, begrijp ik dat ook een van de eisen die je stelt is om Laurens Buijs te schorsen, of niet? Klopt. Ik denk dat de positie waarin Laurens zichzelf heeft gezet door middel van een klokkenluidersregeling het ontzettend moeilijk maakt voor in ieder geval ik en mijn medestudenten om onze stem te laten horen. En ik denk dat het in sommige situaties nodig is een drastisch, wellicht ook wel activistisch geluid te laten horen. Ik snap dat dat bij sommige mensen het verkeerde keelgat in is gevallen, maar het heeft er wel voor gezorgd dat er op dit moment aandacht is voor de zaak, dat ik als student mezelf kan uiten, samen met andere studenten, en dat er nu ruimte is om te laten zien hoe kwetsend dit is voor heel veel mensen, en dat wij graag het gesprek aan willen gaan. Ben, wat vind jij van deze actie? Schorsen van Buijs? Daar heb ik over nagedacht. En ik denk dat de angst die ik merk, die er een beetje heerst over bang zijn om uit te komen voor bepaalde ideologieën of meningen, eigenlijk uit interesse om erachter te komen wat de waarheid is. Dat die angst nu eigenlijk toch terecht wordt verklaard aan de hand van, hey, iemand zegt wat. En diegene wordt nu vanuit studenten opgeroepen om diegene te laten schorsen. Dat laat wel naar mijn idee merken dat stel jij bent een student die denkt anders dan de rest. Dat het maar beter een idee is om je mond te houden en niet het academisch debat aan te gaan. Want er is blijkbaar een voorbeeld van een docent op de opleiding, op de UvA, die dat probeerde en die gecanceld werd om dan populaire termen te gebruiken. Ja, want Reijse, is dat niet wat er eigenlijk nu gebeurt? En kan dat wel samen gaan cancelen en wetenschap? Ik vind het woord cancelen ingewikkeld. Ik vind het eigenlijk iemand schorsen, iemand wegsturen. Oké, nou, in ieder geval, een schorsing, daar vraag ik om op dit moment in afwachting van het onderzoek. En dat onderzoek gaat laten weten aan ons wat uiteindelijk de actie is die het best ondernomen kan worden. En ik heb volledig vertrouwen in de UvA in dat onderzoek. Maar in de tussentijd is er gewoon, dat is een feit, er is een mate van onveiligheid op de UvA. Er zijn studenten naar mij toegekomen die zeggen, ik durf me niet uit te spreken, al steun ik jou, want ik ben bang voor de reacties. En dat gevoel heerst aan allebei de kanten. En die onveiligheid is gecreëerd door de heer Buijs. En die onveiligheid, die wil ik wegnemen door een tijdelijke schorsing inderdaad in te stellen in afwachting van het onderzoek. Ja, is dat zo, Reijse? Want we hebben ook studenten gesproken die de visie van Buijs dus verfrissend vonden, zich er deels in konden vinden, maar die durven zich dan niet hardop uit te spreken. Bijvoorbeeld in de collegezaal, hier op de radio. Want dan zijn we dus bang voor de reacties die dat oproept. Kun je dan begrijpen dat beide kanten dat hele gesprek dan zo verhardt? Ik snap heel goed waar het over gaat, maar ik denk dat ik gepositioneerd ben als een heftig uiteinde van de ene kant van de discussie en waar de heer Buijs aan de andere kant van de discussie staat. En waar ik juist jaar op zoek ben, is een middenweg. Een plek waarin we met elkaar in debat gaan. En op dit moment maakt de heer Buijs dat juist heel moeilijk. En zou ik graag medestudenten willen uitnodigen, en ik hoop ook dat de UvA daar een rol in neemt, om ons allemaal uit te nodigen om een gesprek te gaan voeren. Omdat wij op dit moment volledig erbuiten worden gehouden, terwijl het gaat om onze leeromgeving. Dus ik snap dat het heftige reacties oproept bij mensen, maar ik denk ook dat mensen verkeerd begrijpen wat het doel is, wat ik en mijn medestudenten proberen te bereiken. En dat is uiteindelijk een gesprek waarin tolerantie voorop staat. En tolerantie is dat je wellicht het niet met elkaar eens bent, maar wel met elkaar praat. En op dit moment heeft de heer Buijs met zeer heftige uitspraken dat volledig stilgelegd. Ben, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de universiteit een veilige leeromgeving wordt voor iedereen en waar geen taboes gelden, waar juist alles bespreekbaar is, volgens jou? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat stap 1 eigenlijk al zou zijn van het nut van discussie voeren, oneenigheden over ideologie of eigenlijk wat dan ook, dat gewoon heel nuttig is. En het is natuurlijk echt niet zo dat iedereen op de UvA bij de sociale wetenschap hetzelfde denkt. Maar doordat dat niet gebeurt, blijft iedereen denken dat iedereen hetzelfde denkt. En ja, als jij dan anders denkt, dan ga je natuurlijk niet daar tegenin. Dus het is gewoon jammer dat het eigenlijk het nut van de discussie, het academisch debat, niet voorop staat en weinig aandacht aan wordt besteed. Nou, we hebben met z'n drieën hier een begin gemaakt, dat kan ik wel zeggen. Het gesprek is begonnen. Ik mag jullie denk ik allebei hartelijk bedanken voor dit gesprek. NPO Radio 1. Natasja Kips, de nieuwsbv. Na 12:30 praat ik met een vrouw die 5000 kilometer geroeid heeft. Vrijwillig. Een bizar idee, als je Ronald Goedemond mag geloven. Ik ben 1 keer in slaap gevallen op de roeimachine. Zo saai. Het lijkt me trouwens wel raar, als je in slaap valt op de roeimachine en je wordt wakker als slaaf op een galeischip. En het hele idee van een vrije Nederlandse maatschappij was maar een waanbeeld. En je zegt tegen die slaaf naast je, ik had net een rare droom. Ik betaal de contributie om te mogen roeien. Ja, straks roeien we verder, maar nu eerst het NOS Nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1. Duitsland gaat 14 Leopard 2 tanks leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Duitse regering officieel bevestigd. Ook geeft Duitsland, zoals verwacht, andere landen toestemming om de tanks aan Oekraïne te geven. Duitsland was lange tijd terughoudend met de levering van tanks uit vrees voor escalatie van de oorlog. De Spaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor het versturen van verdachte pakketjes. Volgens Spaanse media is het een man van 74. Er werden bombrieven verstuurd naar onder andere premier Sanchez en de Oekraïnse ambassade. In de Tweede Kamer wordt de hele dag gedebatteerd over de excuses die premier Rutte namens de regering heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Er waren mensen die blij waren met die excuses, maar er was ook kritiek op de rommelige aanloop en het niet betrekken van de landen waar tot slaafgemaakte leefden. En het Nederlands elftal neemt het in de halve finale van de Nations League op tegen Kroatië. Dat is de uitkomst van de loting in Zwitserland. De wedstrijd is op 14 juni in de Kuip. De andere halve finale wordt gespeeld door Spanje en Italië. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En op de woensdag is dat Pieter Derks. Mijn kinderen vertellen al wekenlang dezelfde mop elke dag opnieuw. Jantje, een meisje in dit geval, gaat ondersteboven aan een klimrek hangen en haar oma zegt dan, niet doen Jantje, dan zien ze je onderbroek. En even later hangt Jantje toch weer ondersteboven aan het klimrek en roept ze trots, niks aan de hand oma, ik heb een onderbroek uitgedaan. Ik denk veel aan die mop, niet alleen omdat hij elke dag in zowel de korte singleversie als de 8 minuten durende albumversie voorbij komt, maar ook omdat hij me zo doet denken aan hoe onze overheid geneigd is zo'n beetje elk probleem te benaderen. Altijd op zoek naar een slimmigheidje, een geitenpaadje, een list. En als er dan een Europese regel of een rechtelijke uitspraak komt, is de eerste vraag, hoe gaan we hier onderuit komen? Zo was er een paar jaar geleden, toen we door ons overschot aan boerderijbeesten iets moesten gaan doen aan de stikstofuitstoot, het briljante plan om gewoon te veel stikstof te blijven uitstoten en dat dan op papier te compenseren met stikstof die in de toekomst niet uitgestoten zou worden. Dat klinkt als een kutsmoes en dat was het ook, waardoor zowel de natuur als onze boeren gigantisch in de overrol genaaid zijn en er inmiddels geen stoeptegel meer gelegd kan worden zonder dat de rechter daar een stokje voor steekt. Deze week was het wederom raak. Piet Adema moest de boeren vertellen dat er weer een geitenpaadje doodliep. De tijdelijke uitzondering die Nederland op de Europese mestregels heeft, komt echt te vervallen. Het kabinet had gehoopt daaronder uit te komen door te argumenteren dat in principe deze hele planeet tijdelijk is, dus dat daarmee elke uitzondering per definitie een tijdelijke uitzondering is en we hem dus net zo goed nog 1000 jaar in stand kunnen houden. Maar Europa was niet in een filosofische bui. We moeten onze stront opruimen. Dat moest eigenlijk al per 1 januari van dit jaar, dat wist Piet Adema ook eigenlijk wel, maar hij hoopte daar onderuit te komen door zich er gewoon niet aan te houden. Gewoon ondersteboven aan het klimrek gaan hangen en hopen dat oma niet naar buiten komt, je kent het wel. Toen daar vragen over kwamen, begon hij ineens over een overgangsjaar in de hoop dat niemand zou ontdekken dat hij dat zelf verzonnen had. Maar helaas, iemand in Brussel bleek afspraken daadwerkelijk gelezen te hebben. Nederland moet gewoon het mestoverschot aanpakken. De makkelijkste manier om dat te doen is natuurlijk minder mest. Bijvoorbeeld door minder dieren te houden. Maar we leven dus in een land dat zoveel mogelijk moeite doet om de makkelijke oplossing te vermijden. De grote vraag is dan ook, hoe gaat het kabinet deze keer proberen niet aan de regels te voldoen? En zo de boeren nog een beetje langer valse beloftes te doen, terwijl de natuur langzaam wegkwijnt. Gelukkig kwam ik al een mooi rijtje opties tegen. De eerste uitweg zit in het begrip handhaving. Want de regels zijn Europees, maar Nederland gaat over de handhaving. En laat de instantie die dat moet doen nou net al een hele tijd zwaar onder bezet zijn. Tja, dat is overmacht. Daar kun je het onvermijdelijke wel weer een tijdje mee rekken. En als je echt zeker wil weten dat er niks gebeurt, kun je de regels ook nog zo formuleren dat ze net niet helemaal duidelijk zijn, zodat inspecteurs niet precies weten wat ze nou moeten controleren. Schijnt onze overheid ook een handje van te hebben. Intussen blijft de stront zich dan natuurlijk wel ophopen. In sloten bijvoorbeeld, waar de mest in wegspoelt, zodat de waterkwaliteit in Nederland al jaren achteruit holt. Europese regels schrijven daarom nu voor dat naast elke sloot een bufferzone van 3 meter moet zijn, waar geen mest wordt uitgereden. Zonde natuurlijk. Gelukkig hoorde ik al over een slim trucje om die bufferstroken niet te hoeven hanteren. Sloten dempen. Dichtgooien die hap. Dan heb je gewoon geen sloot en dan hoef je dus ook geen bufferstrook aan te leggen. Sterker nog, het levert je zelfs een paar meter extra land op en dan kun je dan ook weer mest kwijt. En zo leiden strengere regels uiteindelijk tot meer stront en doet Nederland gewoon weer waar het goed in is. Zichzelf op zoek naar de uitweg alleen maar dieper in de nesten werken. Dit land is een jongetje dat zijn hand in een zaagmachine steekt om zijn huiswerk niet te hoeven maken. En dan in het ziekenhuis met 1 arm glunderend tegen de verpleegster zegt, heb ik de juf mooi te pakken. Soms heb ik de neiging om te schreeuwen, misschien gaat het gewoon niet. Een klein klotenlandje met 17,5 miljoen inwoners en ook nog dik 116 miljoen boerderijdieren. Maar dan ben ik heel bang dat het kabinet zal zeggen, je hebt gelijk, we gooien al die inwoners eruit. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Op 12 december startte een Nederlands roeiteam van 2 mannen en 2 vrouwen aan de zwaarste roeitocht ter wereld, de Atlantic Challenge. Vertrokken in een 8 meter lange roeiboot vanaf de Canarische eilanden, roeide 5000 kilometer met als eindbestemming het Caribisch eiland Antigua. Op vrijdag 13 januari arriveerden ze uiteindelijk daar na 32 dagen, 23 uur en 53 minuten roeien. Let's go! Yeah! These guys have just set a new world record. The fastest mixed team to row the Atlantic, just making it in 32 days. I think they had about 5 minutes left. New world record! Jawel, het Nederlandse roeiteam bereikte de finish en zette een wereldrecord voor mixed teams. In de studio Ilja Kok en teammanager Maud van Etten. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Ilja, van harte gefeliciteerd met deze mega prestatie. Je bent nu wel geteld 13 dagen aan vast. Hoe voel je? Goed. Ja? Ja, ik voel me goed. En hoe is het met je? Hoe gaat dat verder? Het was de eerste week was het erg wennen. Ik had wel erg last van wiebelbenen en wat zere handen. En alsof je hoofd echt bezet is door wat anders. Maar ik moet zeggen, de kou in Nederland helpt goed mee. Dus ik ben weer flink geaard. Hoe bedoel je, de kou in Nederland werkt flink mee? Het was erg warm daar waar we aankwamen. Dus je zit echt in tropische sferen. Maar als je dan weer hier bent, sta je wel weer snel met je beide poot in de klei. Ja, precies. Ja. En waar zijn je teamgenoten? 2 zijn nog op Antigua. Dus die hebben meteen hun vakantiedagen het verlof eraan vast geplakt. Dus die zitten nog heerlijk daar te genieten. En wat leuk is, ze zien de aankomsten van andere teams nu ook vanaf de wal gebeuren. Dat is erg leuk. En een ander teamlid is ook net gisteren weer teruggekomen. Eergisteren teruggekomen in Nederland. Oké. Okay. Dus we zijn nog even verdeeld. Maar ja, goed. Even verdeeld, maar is ook wel lekker, toch? Als je zo dicht op elkaars huid hebt gezeten. Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel op 12 vierkante meter gezeten. Maar ja, dat ging. Ik bedoel, we hebben natuurlijk van tevoren goed afspraken gemaakt. En ja, je weet dat je je eigen bandbreedte wat afneemt als je zo moe bent. Ja, want het is wel echt afzien, toch, zo'n tocht. Ja. Dat is niet iets wat je zomaar eventjes doet. Want vertel eventjes, wat houdt het precies in? Nou, het is een roeirace. Het is een wedstrijd die start op La Gomera, Canarische eilanden. En die eindigt dus op Antigua. En daar doe je zo lang over zoals je erover doet. Ja, maar er kan onderweg van alles gebeuren. Ja, zeker. We hebben ook echt wel echt slecht weer gehad voor dagenlang. Dagen achter elkaar. Ja. Er is ook een andere boot gecapsized. Die is toevallig opgepikt door een Nederlandse schip. Dus je gaat nogal wel wat aan met alle risico's die erbij horen. Ja. Gaan we zo dieper induiken. Maar hoe kom je erop om aan zoiets mee te doen? Wat bezielt je? Ja, ik las er. Ik roei al heel lang. En ik las erover, of ik zag er wat over op internet een aantal jaar geleden. Toen dacht ik, ja, dit wil ik een keer doen. En ik was ook echt wel... Maar waarom? Ik wilde het meemaken. Ik wilde weten hoe het is om onder die sterrenhemel te roeien 's nachts. Het dagritme zo mee te maken. Ik wilde meemaken hoe het is om in shifts van 2 uur roeien, 2 uur rusten. De dag door te gaan. Ik wilde het gewoon wacht even voelen. Je hebt gewoon dagen achter elkaar 2 uur geroeid, 2 uur slapen. De hele rit. De hele rit lang. Ja. Dan wordt een mens gek van, of niet? Ja, nee, dus niet. Nee. Want het geeft ook. Het heeft soms ook iets meditatiefs. Het is ook mooi. Oké. Maud, je bent bevriend met Ilja en gebombardeerd tot teammanager. Dat klopt, ja. Wat zei je toen je Ilja's plan hoorde? Nou, ik weet van Ilja dat ze hier al echt wel lang van droomt. Toen ik haar leerde kennen, 1 jaar of 7 geleden, had ze het er al over. En op dat moment wuifde dat weg van, ja, Ilja, doe niet zo mal. Maar goed, ze heeft het toch om weten te zetten van dromen naar daden. En ja, daar heb ik gewoon enorm veel bewondering voor. Ja, dus je hebt haar aangemoedigd. Van, ga er vooral voor. Absoluut. Ja, ook nergens een keer zorgen over gemaakt? Nee, eigenlijk niet. Hooguit tijdens die grote storm, tijdens de kerstdagen. Toen Ilja mij meldde van, we gaan even een aantal dagen geen contact hebben, want we hebben de energie die opgewekt werd door de zon via de zonnepanelen nodig om de watermaker voor andere essentiële onderdelen dan appen. Uh-huh. Ja, toen dacht ik wel van, hey, wacht even, dit is wel serious. Dus toen heb ik misschien een klein beetje zorgen gemaakt. Het is wel serious, een storm van 4 dagen, heb ik begrepen. Ja, we hebben al echt een lange tijd echt in slecht weer gezeten. Golven van 8 meter hoog. Ja. Ja, die wat doe je dan? Ja, gewoon doorroeien. Gewoon doorroeien. Ja. Oké. Okay. Ja. En ben je dan ook op dat moment bang? Wat gaat er door je heen? Nou, het was wel je moest wel echt gefocust zijn. Er kon ook niks anders bij. En ik heb er ook wel een soort van mental picture van. Dat is ook echt een tunnel waar je in bent geraakt, zoals ik dat heb ervaren. Dus het zat ook wel op het randje van mijn kunnen, of het randje van mijn, hoe dat ik me nog net oké voel. Ik vond wel. Het vroeg veel van ons allemaal. Kijk, en je slaapt dan, je moet ook slapen in die storm, je moet eten in die storm, je moet ook naar het toilet in die storm. Dus het is wel, alles is wel heftig. Ja. Nou ja, toen zei de weerman op maandag van, nou, dit duurt nog tot donderdag. Toen zei, jee, nog tot donderdag. Nou ja, dan weet je, dan wordt het weer rustiger. Ja, maar dan zit je in de tussentijd wel in die tunnel met een focus, slapen of rusten en vervolgens roeien. Ja. Hoe hou je dan die focus? Ja, dat gaat toch vanzelf, want er is ook niks anders. Er is ook geen uitweg. Je moet wel. Ja, je kan niet zeggen, doe even niet mee. Ja, maar dus je roeit gewoon eigenlijk ook letterlijk voor je leven, als ik het zo hoor. Ja, ik heb dat nooit zo gevoeld, of niet zo sterk, maar je bent gewoon, je gaat. Je bent alleen maar ook hiermee bezig. Je bent ook niet, je hoeft ook niet met andere dingen bezig te zijn. Je moet gewoon zo snel mogelijk naar de overkant komen. Dus er is ook weinig afleiding. En hoe gaat die communicatie dan in de tussentijd, Maud? Want jij moet die communicatie dan gaande houden met familie, met mensen aan wal. En wat communiceer je dan? Want je wil dat ook niet te alarmeren toen natuurlijk. Nee, dat gaat zeer uitgebalanceerd. Nou, ze hadden een satelliettelefoon aan boord en een router. Dus er was gewoon contact mogelijk. We konden gewoon bellen, we konden appen. En ik maakte daar berichten van en onderhield een appgroep met niet minder dan 500 mensen. En ja, heel netjes probeerde ik te verwoorden, zonder dat te dramatiseren, wat er aan boord op dat moment gaande was. Maar zonder te dramatiseren, hou je dan ook informatie weg? Nee, ik heb wel altijd het eerlijk willen doen. Mm-hmm. Maar het ook niet erger maken dan het is. Hè? Nee. Dus het is een flinke storm, maar ze zijn allemaal in goede gezondheid. Ze slaan zich er doorheen, ze zijn hierop voorbereid. Dat benadrukken. Ja, het was ook op het moment dat er dus één teamlid ziek werd, ook wel even balanceren. Maar toen heb ik de tekst met de familie even afgestemd. Mm-hmm. Ja. Ilja, een teamlid ziek worden? Ja. Tijdens deze roei, wat doen jullie dan? Nou, in dit geval kon hij op een gegeven moment echt niet meer. Dus toen heeft hij natuurlijk en wij ook besloten van dus zoveel mogelijk rust nemen. Ja, maar dat betekent wel meer voor jullie toch om te doen? Ja, ja. Ja, en ook lastig voor hem, want je kunt niet. Kijk, die cabine, er zitten 2 cabines op die boot. Maar zijn cabine, die moet weer bezet worden door in dit geval Guus. Die moet rusten van zijn roei. Dat 2-on-2 natuurlijk. Dus ja. Marcel, dus de teamlid wat ziek werd, die moest wel op dek zitten. Wat natuurlijk ontzettend onhandig is als je ziek bent. Want dan wil je het liefst liggen en slapen. Dat ging niet. Dus dat was voor hem natuurlijk heel vervelend. Maar ja, nee, er moet gewoon doorgeroeid worden. Dus dat lossen jullie op met van we moeten gewoon door. Maar spreek je zo'n Marcel, jouw teamlid, wat dan ziek is op dat moment dan ook anders toe? Spreek je elkaar moed in? Wat doe je dan met elkaar? Nou ja, het heeft natuurlijk niet zoveel zin om te zeggen we zijn er bijna. Want dat ziet hij ook wel, dat nog lang niet zo ver is. Ja. Nee, maar je probeert wel over te nemen wat je kan overnemen. Ja. En daar en ons daar met z'n drieën doorheen te slaan. En we hebben wat shifts aangepast. Dus 2,5 uur roeien, 1,5 uur rust. Dus je past je aan. Je zult wel moeten. Er is geen andere manier. Nee. Nou zijn jullie ondanks die tegenslag en de storm en de ziekte vierde geworden. Ja. Van de 43 boten. Ja. Jullie hebben het oude record voor mixed teams met maar liefst 8 dagen verbeterd. Ja. Smaakt dat naar meer? Goeie vraag. Ooit zei ik tegen Maud van nou herinner me eraan dat ik dit 1 keer doe en nooit weer. Want de voorbereiding op dit project is zo immens. Ja. Ah, nu moet ik zeggen dat ik daar toch iets zie... zachter in zaak. Ik zeg niet dat ik het meteen weer doe. Je moet ook echt afkicken van dit project. Maar ik heb het ook wel echt heel gaaf gehad. En daar alleen maar... Wat is jou, als je zegt, ik heb het heel gaaf gehad... wat is dan het meest bijzondere wat je is bijgebleven dan van onderweg? Nou, sowieso het moment dat we op een gegeven moment... zo'n 30 walvissen in 1,5 uur voorbij zagen komen. Dat was geweldig. Ja, dat echt fantastisch. Maar... het feit dat je zo met de dag leeft en zo dat ritmische met dag, nacht, sterren, hemel, overal alleen maar water. Soms was het meditatief om op die golven te zijn. Ja, maakt je ook heel bescheiden dus eigenlijk. Het maakt je heel bescheiden, want je bent echt helemaal niks. Nee. Niet de golven van 8 meter, dan begrijp ik dat je helemaal niks bent. Maar Maud, als je dit dan zo hoort, hè, zegt ze in eerste instantie van nou, ik voor mij niet meer. Maar nu zit ze toch te twijfelen. Wat denk jij dan? Dan denk ik, ik herinner haar in het voorbereidingstraject van die 2,5 jaar die eraan vooraf gegaan is. Ja, maar goed, als ze er echt van blijft dromen en ze wil over een aantal jaar het nog een keer doen, dan zal ik er niet tegenhouden. Nee, joh. Dan sta jij weer aan te moedigen en de communicatie te verzorgen. Dan ben ik doorgaan betrokken. Ik ben ook een roeier, maar ik doe het nooit zelf. Kijk, zulke vrienden moet je hebben. Zijn er zijn nog steeds boten onderweg. Ik heb begrepen een Noors solo roeier. Ja, wat is er aan de hand? Dit team was met 4 aan boord. Maar er zijn ook mensen die doen het inderdaad alleen. En ja, die doen er een stukje langer over. En Noorse Linda arriveert in mei. Dus die is nog wel een tijdje onderweg. Zo. Nou, ik moet er niet aan denken. Ik zie jou, Ilja, ook echt een beetje. Met je gezicht wegtrekken, dat lijkt me echt pittig, alleen roeien. Ja, en zij heeft zich daar ook erg op verkeken. En ze heeft niet eens voldoende eten mee. Dus de organisatie, veiligheid staat natuurlijk voorop... die heeft besloten om haar te gaan bevoorraden. Zo. Dus die gaan met een zeilboot haar eten brengen. Dat wordt nog spannend. Ja. We gaan het blijven volgen. En ook als jij weer besluit de roeiboot in te stappen. Dank jullie wel, Ilja Kok en Maud. De Nieuwsbv. Veel vleermuizen dreigen in Nederland dakloos te worden. Steeds meer mensen isoleren namelijk hun spouwmuur. En dat is nou precies een plek waar vleermuizen graag zitten. Rapper Donnie had een vooruitziende blik en schreef in 2017 al een nummer met energietips vanuit het oogpunt van het fladderend zoogdiertje. Flappen door de nacht op destructietour. Whip it in the kitchen met Johnny Boer op de dansvloer wanneer ik mijn emotie heb. Je neef vertraan, ik denk aan de dood van kruid, maar ik leef me uit. Ik laat me vandaag niet kennen. In mijn hoofd hoor ik allerlei stemmen. Ik heb een sleutel in mijn hand voor de poeder te brand. Maar voor mijn Audi zet ik alles aan de kant. Dus ik bedank, die chick naast me stop. Ik wil het glijden in de gleuf net een envelop. Dus ik stop, ik wil proeven van je nectar. Kom je hangen met een mooie boy, net Kainambia. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in de huis, ik zoek altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Lampen, nee, ik heb niks in mijn huis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Flappen door de nacht. En nu, je stuurt een brief, maar elektriciteit, nee, dat heb ik niet. Nu, je stuurt een brief, maar elektriciteit in mijn huis heb ik niet. Als Nederland het maar wist, spaar op je energiekosten. Gewoon lekker door de nacht, lekker kotsen. Geen lampen. Als ik in de club ben, zie ik al genoeg lampenkappen geknipt, vriend. Ik zie daar een chick met lampenkappen. Ik zie daar een Olga. Ik zie daar een maaflodder. Ik zie daar iemand met witte sportsok. Die denkt dat hij reïncarnated Michael Jackson is. Flappen door de nacht met de vleermuis. Heb geen lampen in mijn huis, altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met de vleermuis. Heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met de vleermuis. Ik ben een voorbeeld voor GroenLinks. Maar al die dingen doen me niks. Should have won a Grammy, maar ik ben fucked up, G. Blijf leuk, hè, Donnie met vleermuis. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ze schilderde de meest fascinerende portretten, terwijl ze meer dan de helft van haar leven in een psychiatrische instelling doorbracht. Ze werd geboren als man, maar voelde zich vrouw. Omdat dit in de jaren 50 een taboe was, castreerde ze zichzelf. Ik heb het over Overtachi. Zelfs de kunstenaarsbeweging Cobra kon niet om haar werk heen. En daarom is Overtachi nu het onderwerp van een van de drie tentoonstellingen die het Cobra Museum in Amstelveen aan Deense kunst wijdt. Goedemiddag, conservator Pim Arts. Goedemiddag. Overtachi dus. Ja, ik noem even in een paar zinnen wat opmerkelijke dingen, hoor, die ik zelf op internet heb gevonden. Maar mijn god, wat fascinerend. Ik wil nu alles weten over deze kunstenaar. Ik zou zeggen, breek los. Nou, ze was dus een Deense kunstenares die al eind 19e eeuw geboren werd als Louis Markussen. Maar ze is kunstenaar, ze is ook dichter, wereldreiziger, intellectueel en ook dromer. Ze deed aan yoga, ze was boeddhist. En ze geloofde heel heftig, of heel sterk in reïncarnatie. Mm. En ze is, wat opmerkelijk is, opgeleid als huisschilder. En werkt ook een tijdje als huisschilder, maar emigreert op een gegeven moment naar Argentinië, waar ze eerst werk vindt in een boterfabriek. Maar later jarenlang diep in het oerwoud tussen de lokale bevolking daar heeft gewoond. En dan komt ze toch terug naar Denemarken na net voor de oorlog. En dan wordt de schizofrenie vastgesteld bij haar. En dan wordt ze in een psychiatrisch ziekenhuis opgesloten. Waar ze bijna 60 jaar tot aan haar dood zal blijven. Jeetje. En nou las ik dat ze ook een poging heeft gedaan om zichzelf te castreren. Hoe zat dat dan? Ja, nou, ze voelde zich al... op enig moment voelde ze dat ze vrouw was. En ze wilde ook leven als vrouw. Maar dat was natuurlijk in het psychiatrische ziekenhuis waar ze was best wel een behouden omgeving. En dat waren natuurlijk ook de jaren 50 en 60. Ze mocht wel de haren lang dragen, maar ze mocht geen jurken dragen, ook geen make-up. En helemaal geen geslachtsveranderende operatie ondergaan. Mm. Hoewel ze dat wel had aangevraagd. Ze wilde ook graag officieel haar naam laten veranderen, maar dat werd allemaal niet toegestaan. Totdat het die drang om vrouw te zijn toch zo groot was dat ze dat zelf heeft proberen te doen. Zo, dat lijkt me heel heftig. Ja, toch? Intens, hè? Ja, ja, dat is heel intens, inderdaad. Je zei, je had het over de naam, hè? En daar heb ik ook wel vraagtekens bij. Want Overtachi, dat is een van de vele namen die ze gebruiken. Wat betekent deze naam? Ja, klopt. Die naam heeft ze zelf bedacht. Ze wilde zich ook graag juffrouw Overtachi laten noemen door iedereen om haar heen. En Overtachi, dat is een verbastering van het woord overtossen. En in het Deens of in het Jutlandse dialect betekent dat opperpatiënt. Dus ze maakte er eigenlijk ook een soort van grapje van. Of een soort geuzennaam voor haar. Ja. Maar ze had inderdaad meerdere namen. Oh, sorry. Ja, welke andere namen? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Nou, ze noemde zich ook Doris of Louise Pupperpasta of Gonzales. En ze creëerde dus een hele fantasiewereld om zich heen. En ze geloofde ook in reïncarnatie. Dus in de vaste overtuiging dat ze al vele levens achter de rug had. En dat al die levens en al die persoonlijkheden nog in haar zaten. En dat die haar dus ook gevormd hadden. Ah, zo. Nou, gaat het uiteindelijk vooral om haar kunst, hè, wat we kunnen zien tijdens de tentoonstelling Becoming Overtachi. Ja. Jij dwaalt momenteel door de zalen die worden opgebouwd voor de tentoonstelling Becoming Overtachi. Omschrijf de kunst van Overtachi eens. Nou, het werk van Overtachi gaat eigenlijk over die drang naar acceptatie en vrijheid en liefde. Het werk is heel erg figuratief en heel erg expressief. Er staan prachtig mooie vrouwen op, of een soort vrouwelijke wezens in hele droomachtige en mysterieuze werelden. Al die vrouwen die zien er ook allemaal uit volgens haar schoonheidsideaal. En dat ook het schoonheidsideaal van destijds. Heel lang en sierlijk. Maar die schoonheid zat voor haar ook niet per se alleen in hoe die vrouwen eruit zagen, maar ook hoe ze onderling in zusterschap, zeg maar, samenleefden en hoe ze elkaar accepteerden en in elkaar respecteren. Ja, want ik zie hier nu eventjes voor mijn ogen heel even een schilderij van vier wezens, inderdaad, met enorm lange nekken. Je zou bijna een beetje alienachtig, die elkaars handen vasthouden, alsof ze een dans uitvoeren. Ja, klopt. Nou, dat zijn dus vrouwen. Je ziet inderdaad die lange nekken, hele lange benen. Je ziet vaak dat ze ook een beetje wijdbeen staan, zodat je heel goed ziet dat er niks tussen die benen hangt. Dus dat het echt vrouwen zijn. He, daar zit ook dat verlangen naar dat vrouw zijn in. En die figuren, die zie je dus op allerhande, op schilderijen, maar ook op tekeningen, aquarellen. Maar ze maakte ook van papier-mâché enorm grote poppen. Oh. Die ze in haar kamer zette. Ze was heel productief, ze maakte heel veel kunst. Hoe past dit geheel dan in de beweging van Cobra? De kunstbeweging Cobra? De Deense Cobra-kunstenaar Asger Jorn, die leerde over Tatsje in 1952 kennen. En die was gelijk heel erg onder de indruk van haar, van de oorspronkelijkheid van haar kunst. En Cobra-kunstenaars zijn eigenlijk altijd geïnspireerd geweest door kunst en kunstenaars die niet een klassieke kunstopleiding hebben gehad. Dus kinderen die kindertekeningen maken natuurlijk. Of kunst uit Afrika, Polynesië of Midden-Amerika. Of dus kunst wat ze vroeger geesteszieken zouden noemen. Dus psychiatrische patiënten. Dus dat zijn allemaal kunstenaars die niet die ballast hebben van de kunstgeschiedenis. Of die niet hebben geleerd hoe het eigenlijk echt moet, zeg maar. En dat was volgens Cobra echte kunst. En later zijn we dat een beetje, is dat bekend geworden onder de naam of onder de noemer outsider kunst. Hoe moeten we er nu naar kijken? Als we naar de kunst van Overtachi kijken, is het nog steeds outsider kunst? Nou, nee, kijk. In de visie van het Cobra Museum, zeg maar, denken we dat het dat je dat echt gewoon als kunst moet zien. Als outsider kunst, dan zet je het toch een beetje apart. Mm. En het schuilt toch een soort van minderwaardigheid in. Dus bij ons is het over dat je geen outsider kunstenaar, maar gewoon kunstenaar. Omdat ze prachtig werk heeft gemaakt, dat heel veel lagen heeft. Het ziet er niet alleen heel mooi uit, maar er zitten ook gewoon heel veel betekenissen in en heel veel achtergronden. Mm-hmm. Dus het is ook gewoon echt interessant op zichzelf. Ja, dus gewoon Overtachi. De tentoonstelling Becoming Overtachi, dus onderdeel van het drieluik Ontmoet de Denen, is dus vanaf vrijdag 27 februari te bezoeken in het Cobra Museum in Amstelveen. Conservator Pim Art, dank je wel. Graag gedaan. En de nieuwsbv is er nog steeds, hoor. Ook zometeen na 1 uur. Want dan schuiven Peter K. en Francisco van Jolen aan om de politieke week even te bespreken en door te nemen. Ik zou zeggen, wees voorbereid. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Hallo, gezellig. Bij het grote publiek is ze bekend van rollen in Het schaap met de vijf poten. Costa, Misfit en Floor Faber. Dat is nou precies wat er mis is met jullie mannen. Alles trekken jullie naar jezelf toe. Als Kitty van Mook is ze te zien in de dramaserie Klem, waar nu ook een film van komt. Hoe lang is hij nou te wakker? 3 jaar alweer? En sinds die tijd, vanaf dag 1, is mij beloofd dat alles anders zou worden. In de nacht van donderdag op vrijdag om 12 uur in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met actrice Georgina Verbaan. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Besure, beter verzekerd. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, minister Adema zit in de shit. Verder een kamerdebat over slavernij. En een liberaal jubileum. Stof genoeg voor onze politieke panelleden Peter K. en Francisco van Jolen. Ze lopen zich alvast warm. Maar nu eerst het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Het kabinet geeft geen duidelijk overzicht van de miljarden euro's die aan het klimaat worden uitgegeven. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Verschillende ministeries melden wel projecten of maatregelen tegen klimaatverandering op hun begroting, maar een overzicht om hoeveel geld het in totaal gaat ontbreekt. En daardoor krijgt het parlement geen eenduidig en compleet overzicht, zegt de Rekenkamer. Het kabinet geeft nu 6,8 miljard euro uit aan de bestrijding van de opwarming van de aarde. En als de Tweede Kamer instemt met het nieuwe klimaatfonds, komt daar nog eens 35 miljard bij. Minister Jessel Gus van Veiligheid en Justitie zegt geschokt te zijn door de uitkomsten van een onderzoek over de Holocaust. Uit een enquête van een Amerikaanse organisatie blijkt dat een kwart van de Nederlanders onder de 40 twijfelt over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Nationaal coördinator antisemitismebestrijding Eddo Verdoner denkt dat we in Nederland te lang hebben gedacht dat het bewustzijn hier wel groot genoeg was. We hebben natuurlijk de geschiedenis met Anne Frank. We hebben de Holocaust heeft in Nederland vanuit de West-Europese landen relatief gezien het ergst toegeslagen. Het grootste aantal Joden is hier weggevoerd relatief gezien. En we dachten denk ik te lang. Het zit wel goed met de kennis. Het is echt wel gedeeld. Iedereen is wel op de hoogte van wat er gebeurd is. Maar blijkbaar zijn we te lax geweest. Want deze resultaten liggen er niet om. De Amerikaanse organisatie voerde het onderzoek eerder uit in onder andere de VS, Frankrijk en Oostenrijk. Volgens de onderzoekers kent Nederland het hoogste percentage aan respondenten dat ontkent dat de Holocaust heeft plaatsgevonden of denkt dat de cijfers overdreven zijn. Duitsland gaat 14 Leopard 2 tanks leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Duitse regering officieel bevestigd. Ook geeft Duitsland andere landen toestemming om de tanks aan Oekraïne te geven. Gisteren werd al door verschillende Duitse media gemeld dat dit zou gebeuren. Duitsland was lange tijd terughoudend met de levering van de tanks uit vrees voor escalatie van de oorlog. De afgelopen tijd is de druk om toestemming te geven flink opgevoerd, onder meer door de Amerikanen. Ook Nederland overweegt om tanks te gaan leveren aan Oekraïne. Alle passagiersvluchten van en naar het vliegveld van Berlijn zijn tot vanavond laat geannuleerd vanwege een grote staking van grondpersoneel. Honderden medewerkers hebben het werk neergelegd en dat betekent dat 300 binnenkomende en vertrekkende vluchten niet door kunnen gaan. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is een vijfdaagse lockdown ingesteld vanwege een longziekte, maar welke ziekte, dat wordt niet gemeld. De inwoners van de stad moeten tot en met zondag thuis blijven en regelmatig hun temperatuur laten opnemen. Microsoft heeft naar eigen zeggen de storing aan zijn clouddiensten verholpen. Vanochtend klaagden duizenden mensen dat het bijvoorbeeld niet lukte om in Microsoft Teams berichten te sturen of aan gesprekken mee te doen. Het NOS-journaal. In Zuid-Afrika wordt gedemonstreerd tegen energieleverancier Eskom. In Johannesburg en Kaapstad zijn grote groepen mensen de straat op gegaan. Eskom is het staatsbedrijf dat in Zuid-Afrika zo goed als alle energie levert. Het land kampt met grote stroomtekorten en de demonstranten zijn dat zat. Contact nu met correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Alice, hoe groot is het protest? Hoeveel mensen zijn er op de been? Ja, de protesten zijn nog gaande. In Johannesburg gaat het in ieder geval duizenden mensen. We hebben nog geen precieze aantallen. En het gaat om een protest dat is georganiseerd door de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij, de DA. Wat zij willen is naar het hoofdkantoor van de regeringspartij ANC marcheren. Want zij zeggen, die partij is verantwoordelijk voor de energiecrisis. De situatie in Johannesburg is wel gespannen, want er zijn ook aanhangers van het ANC op de been die zeggen dat ze gaan voorkomen dat de demonstranten het gebouw van het ANC bereiken. Wat willen de demonstranten? Ja, het ligt weer aan. Eigenlijk heeft Zuid-Afrika al heel lang stroomtekorten, maar het wordt met de dag erger. Echt iedere dag zijn er tijdsblokken waarbij wijk na wijk wordt uitgeschakeld. En ja, je kan je voorstellen, voor de economie heeft dat gigantisch grote gevolgen voor kleine ondernemers. Maar ook bijvoorbeeld voor de voedselzekerheid zelfs in Zuid-Afrika. Boeren die klagen dat ze niet kunnen melken, niet kunnen slachten. Het kost mensenlevens. Ziekenhuizen die hebben wel vaak backups, maar apparatuur gaat ook kapot bij het overschakelen naar generatoren. Dus ja, het moet nu echt een einde komen. Dit is echt een gigantische crisis die ja toch wel nu een beetje zijn hoogtepunt lijkt te bereiken. Of in ieder geval het kookpunt van de Zuid-Afrikaanse burgers. En ze zijn ook boos over de prijs van elektriciteit, begrijp ik. Ja, absoluut. Ja, want er ligt dus een voorstel van de regering om de prijs te gaan verhogen. Dus Zuid-Afrikanen zeggen, hey, de stroom is amper aan. Maar per 1 april willen ze de prijs van stroom met 18% gaan verhogen. Om dan onder meer ook te gaan investeren in meer opwekcapaciteit. Nou ja, Zuid-Afrikanen zeggen, los eerst maar eens het probleem op dat wij geen stroom hebben. En dan kunnen we misschien gaan kijken naar prijsverhogingen. Maar nu kunnen we dat niet betalen, want we kunnen onder meer door die stroomtekorten ook gewoon niet meer rondkomen. Ja. De woede richt zich dus deels op de ANC-regering, want het is een staatsbedrijf. Wat kan de regering doen aan de stroomtekorten? Ja, kijk, ze zijn wel bezig hè, met nieuwe projecten. Er komen nieuwe kolencentrales online binnenkort. Er wordt ook gekeken naar groene energie, naar wind- en zonne-energie. Maar het is te weinig en het is te laat. Want dit is wel echt een crisis die al decennia roeit. En het komt dus gewoon dat er te weinig is geïnvesteerd in opwekcapaciteit. De gemiddelde centrale hier is meer dan 40 jaar oud. Dus gaat dit wel een probleem zijn ja, dat ze niet 1, 2, 3 kunnen oplossen. En ja, dat regeringspartij het ANC ook nog wel eens misschien de kop kan kosten volgend jaar, want het is een verkiezingsjaar. Dus president maakt wel allerlei beloftes, maar het staat er niet goed voor. Dankjewel, Alice van Gelder in Zuid-Afrika. De Spaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor het versturen van verdachte pakketjes naar ambassades en politici. Spaanse media melden dat het gaat om een 74-jarige man uit het noordoosten van het land. Over zijn achtergrond is verder nog niks bekend. Er is wel wat duidelijk over de manier hoe de politie hem op het spoor kwam, zegt correspondent Rob Zoutberg. Er is een postzegel gebruikt op al die brieven die maar in een heel beperkte oplage in Spanje is verspreid. Er staat een berg op in Galicië. Op die postzegel, nou maar 135.000 van die postzegels zijn er in het land verspreid. Nou, in een land als Spanje is dat dus heel weinig. En ook dat gaf weer aanwijzingen om bij deze man te komen. Waarbij nog een detail waar ik ook steeds aan moet denken. Al die brieven, ik heb ze gezien, foto's daarvan waren allemaal handgeschreven. Hè? Ook, dus dat geeft ook dan weer aanwijzingen natuurlijk waar de politie niet meer verder kan. Er werden bombrieven verstuurd naar onder andere premier Sanchez en de Oekraïnse ambassade. Daarbij viel 1 gewonde. Het Nederlands elftal neemt het in de halve finale van de Nations League op tegen Kroatië. Dat is de uitkomst van de loting in Zwitserland. De wedstrijd is op 14 juni in de Kuip. De andere halve finale wordt gespeeld door Spanje en Italië. Dat duel is op 15 juni in Enschede. De Nations League wordt de eerste grote proef voor Ronald Koeman. Die is teruggekeerd als bondscoach. Het is bijna 8 minuten over 1. Het weer nog veel bewolking, maar tot de avond blijft het droog. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanavond kan het in het oosten of zuidoosten kan er natte sneeuw gaan vallen. Morgen opnieuw droog en grijs en het wordt dan 4 tot 8 graden. Vanochtend op de weg hier naartoe was het nog rustig op de weg. Dennis Mooij, hoe is het nu? Dat is nu ook nog het geval. Er staat maar 1 file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelp en Oder en Graten heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een bus met pech. NPO Radio 1. Natasha. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, en op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de excuses voor het slavernijverleden die premier Rutte in december aanbood. Het is woensdag, dus hoe kan het ook anders dat we het daarover gaan hebben in OO Den Haag. Aangeschoven politiek duider Peter K. en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Jo.nl. Welkom, heren. Hey, goedemiddag. Hallo. Francisco, de Tweede Kamer debatteert dus vandaag over de excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Het debat duurt de hele dag. Wat valt je tot nu toe op? Nou, dat het eigenlijk tegenovergesteld is aan het debat zoals je dat in de media tegenkomt. Dat gaat nogal heftig tekeer. Daar hoor je allerlei grote verhalen. En hier is eigenlijk een zeer wellevend debat. Waar mensen veel begrip voor elkaar tonen. En met elkaar proberen eigenlijk allerlei suggesties doen om verder te komen. Een goed voorbeeld is eigenlijk Caroline van der Plas, die dan nog een beetje een afwijkend standpunt opneemt. Maar dan zie je dat daar iemand als Sylvana Simons daar op een hele aardige manier tegenin gaat. En dat eigenlijk suggesties doet van hoe je je... Verbaast dit je? Nou, ik denk wat een verklaring zou kunnen zijn, is wat Kuzu aan het begin. Die gaf als eerste open die debat. En die had natuurlijk wel wat opmerkingen, maar die prees ook premier Rutte voor zijn uitstekende speech op het moment waarop hij die excuses aanbood. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat in die speech had zoveel. Als je die gevolgd hebt, dan valt er eigenlijk, dan ga je daar niet meer zo tegenin. En dat valt misschien eigenlijk ook nog wel op. Dus ik denk dat dat heeft bijgedragen. Ja, dus dat het daardoor nu rustig is en iedereen heel erg oplossend gericht is. Ja, en je ziet toch zelfs ook op een andere manier een tegenovergesteld effect. Normaal zie je dat er gepolariseerd wordt en dat je dan mensen ziet die willen nuanceren. En nu zijn de lui die willen polariseren. Die zeggen, maar je moet nuanceren. Het viel er allemaal mee en zo. Dus ook in die zin is het een beetje tegenovergesteld aan wat we gewend zijn. Peter, het debat is ingepland tot 9:00 vanavond. Wat zou nog wel tot verhitte discussies kunnen leiden, denk jij? Nou ja, op een gegeven moment komen de bewindspersonen aan het woord natuurlijk. En dan zal Rutte, vooropgesteld natuurlijk, zal hij het woord moeten doen. Ik denk dat Kuzu zet wel in op dat fonds van 200 miljoen. Dat er komt om mensen bewust te maken van het slavernijverleden. Mm-hmm. En daar wil hij wel duidelijk meer geld voor zien. En zo zijn er nog wel een paar partijen die dat ambiëren. Hij noemde daar ook wel een interessant argument voor. Hij zei van de schadeloosstelling die destijds aan de plantage-eigenaren werd uitbetaald bij de afschaffing van de slavernij bedroeg 10% van het nationaal product. Dat is wat anders dan 200 miljoen nu, hè? Nou, je bedoelt een soort van compensatie. Er is in verhouding veel meer geld uitgetrokken voor de compensatie, zoals dat dan heet, voor die plantage-eigenaar, dan dat er nu wordt gezegd van we gaan dat geld steken in de bewustwording. Zo, dus de echte discussie moet nog volgen en dat gaat dan waarschijnlijk over geld. Nou, dat is een van de punten die dan worden opgeworpen. Mevrouw Bill Hutch van D66, die duidelijk heel betrokken is bij het onderwerp en ook een jaar lang al in de voorbereidingscommissie zat, die gaat dan heel erg benadrukken van dat geld moet niet het belangrijkste ding zijn vandaag. Het gaat om het principe, om het excuus. Mm-hmm. En nou ja, dat op zich is die stemming heel erg aanwezig in de Kamer. Er zijn maar een paar partijen die er afstand van nemen. Van Haga, dat kon je voorspellen natuurlijk, die vindt het echt onzin. Martin Bosma stond net te oreren dat er wel veel meer groepen onderdrukt waren geweest en dat het communisme veel grotere schade had aangebracht. Maar niemand had echt slavenhandelaren. Maar er werd niet op ingegaan. Ja. En dat is opmerkelijk, want in de Kamer zie je dat heel vaak. Nu gebeurt dat niet. Nou ja, die zin toch? Die zin laat je ook wel zien eigenlijk dat je zou bijna zeggen de discussie is voorbij. Mm. Want je ziet dan zo'n Bosma, dat vind ik dan eigenlijk toch wel. Die heeft helemaal niks meer. Die komt met wat wel genoemd wordt whataboutisme. Dus die begint allemaal over andere onderwerpen om toch nog iets te zeggen te hebben. Over dit onderwerp heeft hij eigenlijk gewoon niks meer te zeggen. Hij kan er niks meer tegen inbrengen. De feiten zijn daar en daar kan je niet meer omheen. Nou, waar je ook niet omheen kunt, is het volgende, Francisco. Landbouwminister Piet Adema. Jeetje, we hoorden Pieter Derks er net al over. Ja. De EU fluit Nederland terug vanwege ons mestbeleid. Nu blijkt dat Adema daar al in december voor was gewaarschuwd door de EU. Maar Adema heeft daar nooit iets over gezegd. Zelfs noemt hij het een inschattingsfoutje, beginnersfoutje, of heeft hij bewust informatie achtergehouden, denk je? Nou, ik weet niet of je daar onderscheid tussen moet maken. Dus je zou kunnen zeggen, wat het foutje is dat hij dit wel op een hele onhandige manier doet. Maar ik krijg toch ook bij Adema de indruk, ja, en ik moet me aansluiten bij Pieter Derks. Het is helemaal niet zijn bedoeling om dit probleem aan te pakken. Het is op het beleid voorzetten, namelijk wat we altijd al hebben in Nederland hebben gevoerd, zoveel mogelijk uitstellen. Niks aanpakken, uitstellen, uitstellen, uitstellen. En daar hoorde dit ook bij. De Europese Unie heeft gedreigd met maatregelen. die nogal ingrijpend zijn. En hij heeft gedacht, nou, daar kom ik wel mee weg, dus daar hoef ik het niet over te hebben. Ja, want ik hoorde hem vanochtend ook hier op Radio 1 in een interview zeggen van, nou ja, goede regels in de EU, dat zijn duidelijk. Maar we gingen ook kijken wat er in de praktijk nog mogelijk was. Ik heb dat interview was. Dus twee of je volgt de regels of niet, toch? Ja, ik heb dat interview twee keer terugbeluisterd en ik had eigenlijk geen idee wat hij nou aan het vertellen was. Dat was toch een partij mist wat daar over de weilanden werd uitgestort. Het is opmerkelijk dat hij op 19 december een brief ontvangt van de eurocommissaris en op 20 december in een debat staat en van die brief geen weet heeft. En daar kunnen verschillende verklaringen voor zijn. Het kan zijn dat dat echt zo is, natuurlijk. Mm-hmm. Want het ministerie van Landbouw, dat functioneert ook niet altijd optimaal. En daar zitten ook wel mensen die heel erg neigen naar die agrarische kant. Dus dat is veel te doen wel over het ministerie van Landbouw. Zou er een memo kwijt zijn geraakt dan? Ja, of dan net niet op tijd de minister brieven en zo. Maar het kan ook heel bewust zijn, omdat hij gewoon inderdaad voortdurend bezig is om te kijken wat is er haalbaar in Europa. En je merkt ook dat die agrarische sector veel boos is op Europa dan op Adema. Want kijk, hij heeft best wel draagvlak bij die boeren. Ja. En ik merkte gisteren ook bij de coalitie voldoende. Ik bedoel, alleen Thierry de Groot zegt dan van, je moet die Europese regels nu naleven. Maar zelfs die heeft respect voor Adema in de manier waarop je die boeren mee probeert te nemen in dat hele verhaal. Nou, daar zeg je wat. Gisteravond zat de voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, bij Opeen. Dat wist je natuurlijk. Hij neemt het Adema niet echt kwalijk. Laat even luisteren. En ik verwijt het Adema echt veel minder. Natuurlijk willen wij een betrouwbare overheid. En waarom verwijt u het hem niet? Of minder? Het zit bij mij bij Europa. Mm-hmm. Als je op 26 of op 30 september met een beschikking komt, met een brief komt, waarin we de derogatie niet meer mogen gebruiken vanaf 1 januari. Dat is die vrijstelling om mest uit te rijden. Dat is die vrijstelling om mest uit te rijden. Dat is voor een boer al veel te laat. Hij maakt zijn bouwplan en zijn bedrijfsplan in het voorjaar. Ja, Sjaak van der Tak die wijst dus naar Europa. Is dat terecht? Komt Adema hier goed weg? Nou, dat is dus wat je ziet gebeuren. Dat Adema bij die boeren, bij het LTO, draagvlak heeft, omdat ze denken, hij denkt met ons mee. Hij probeert voor ons de zaken te veroveren en nog te regelen en te redden wat er te redden valt. Maar Peter, dus schrijft het AD vanochtend het tegenovergestelde. Die zegt, AgroActie, die zegt, met deze minister valt eigenlijk niet meer te werken. Nee, want tegelijkertijd heb je natuurlijk, hij heeft beloofd dat het een jaar later zou kunnen. Nou, die belofte kan hij niet nakomen, dus er zit ook boosheid aan die kant. Maar hij zelf maakt zich er nog niet zo druk over. Ik was gisteren op de afscheidsreceptie van Gert-Jan Segers. Ja. En vanzelfsprekend was Piet Adema er ook, als belangrijk minister van de ChristenUnie. En wij hadden allemaal de kans om hem even te belagen en te vragen van, nou, hoe gespannen ben je nu voor het debat wat vanmiddag plaatsvindt? Nou, daar maakte hij zich niet zo heel erg druk over. Geen zenuwen? Nee, geen zenuwen. Hij denkt dat hij het allemaal prima kan uitleggen wat daar misgegaan is. En als je bij de coalitie gaat rondvragen, dan proef je ook geen bloeddorstigheid. En want in het begin werd nog wel gezegd van, ja, die man, ik kan er helemaal niks van. Thierry de Groot stond meteen al klaar met kritiek toen hij bij zijn aantreden ongeveer. Maar dat bespeur ik nu helemaal niet. We zullen allemaal dat Piet even rustig aan het werk is. Misschien richting de verkiezingen, hoor. Want dat landbouwakkoord, hij zal nog veel meer tegenvallers moeten gaan presenteren. Nou ja, heeft het ook niet te maken met het feit dat we niet nog een keer een landbouwminister weg kunnen sturen? En nou, wat Peter zegt, er komen verkiezingen aan, dus iedereen wil een beetje oppassen. Want dit is natuurlijk een van, de hele Provinciale Statenverkiezingen gaan voor een groot deel Nederland over dit onderwerp. Dus ze zullen daar geen blunders mee willen maken. Maar ik denk eigenlijk dat dit wel eens een bananenschil zou kunnen zijn, Peter. Omdat hij denkt dat hij zo veilig is, omdat hij denkt dat niemand te laat vallen. Ja, het wekt toch niet de indruk dat het een dossiervreter is of dat het iemand is die heel goed is ingevoerd is. Dus dan kan je achter dat spreekgestoelte toch nog wel eens uitglijden. Ja, maar hoe zit dat dan met die provincies? Willen die wel met hem samenwerken? Welke provincies? Want komen straks andere aan natuurlijk. Ja, die verkiezingen, richting die verkiezingen zullen ze hun de bescherming voor die boeren kiezen en hun eigen strategie voeren. Maar ja, ik denk wel dat hij veel goed wil in het land heeft. Alleen bij het debat van vanmiddag heeft hij een aantal dingen wel uit te leggen. En inderdaad kun je daar een foutje maken als je niet goed precies kunt uitleggen waarom die brief niet werd gebruikt in dat debat op 20 december. Mm-hmm. Nou ja, dan heb je een probleem. Dus hij zou zich verkeerd inlichten, dan heb je een probleem. Dus hij zou zich nog wel eens rijker kunnen rekenen dan hij uiteindelijk is. Net nou, misschien zoals is hij iets rustiger dan nodig is. Voor dit debat moet hij zich wel druk maken en heel goed prepareren en heel goed kunnen uitleggen waarom dat zo gegaan is en wat hij nog denkt te kunnen bereiken in Europa voor de boeren. En of hij daar mensen nog voor weet. Ik bedoel, ik weet niet hoe bij jou zat. Voor mij was het eerste woord wat ik vanochtend opzocht was degoratie. Nee, derogatie. Derogatie. Derogatie. Ja, dus, jij nu wat het betekent. Ja, maar ik weet nu wat het betekent. Maar dit soort bijzonder. woord. Dat heb je toch met deze discussie, dat het bijna niet te volgen is. Nou, wat wel goed te volgen was, was het feestje gisteren van de VVD. 75 jaar bestaan ze. Ook een lekker feestje, Francisco? Ik neem aan dat, kijk, de VVD als Essen... Ik heb veel kritiek op de VVD, hè? Ja. Dus dat is ook logisch. Maar waar ik nooit de kritiek op heb, is hun vermogen om feest te vieren. Daar zijn ze echt heel erg goed. Was het goed? Ja, ik denk dat het even als vanouds als gezellig was. Ik ben er helaas niet bij geweest. Ik moest het Je was niet uitgenodigd? Ik dacht dat het een jaar later was. Maar... Dus ik heb het gemist. Kijk, er was wel enige publiciteit over. Was er wel aandacht voor? Ja, er is één omroep in het omroepbestel. Even denken, WNL. Die hebben daar aandacht aan besteed. Ja, en die hadden op zondag hadden ze een mooi item over 75 jaar... met Annemarie Jordesma onder andere. Op maandagavond in Op 1 hadden ze 3 kopstukken aan tafel zitten. Goedemorgen Nederland met Jan-Antonie de Bruin. Nou ja, 4 programma's hadden er aandacht aan besteed. En eigenlijk zag ik niks bij de andere omroepen. En toen dacht ik, nou, dat is wel duidelijk. Kijk, WNL is mooi. Die profileren zich mooi als een gekleurde VVD-omroep. Mm. En ik begrijp nu dat de PvdA 77 jaar bestaat op het ogenblik. Dus ik denk dat PNVARA een 80-jarig jubileum het grote luister gaat vieren. Denk je dat? Ja, dat zo hoort het in het omroepbestel. Ik denk dat ze 80-jarige verjaardag gaan halen. Optimist. Oh nee, want dat is wel samen met GroenLinks. Optimist. Nee, de VVD komt overigens voort uit de PvdA. Dus in die zin mag je ook rustig meevieren, Peter. Dat is helemaal geen enkel probleem. Dus je kan 2 dingen vieren. Dat ze eruit voortkomen en dat ze eruit weg zijn gegaan. Ja, over de geschiedenis gesproken. Hoe heb jij de partij in de afgelopen jaren dan zien veranderen, Peter? Nou ja, het grote onderwerp is waar VVD'ers zich vooral druk over maken. Is het nog een echte liberale partij? En interessant is geweest hoe wat Klaas Dijkhoff heeft gedaan. Die was al bezig met de opvolging van Rutte. De meeste partijen storten in elkaar nadat er een leider is opgestapt die veel stemmen haalde. Die vraag je af, wat zijn de ideeën precies van de VVD? Nou, hij is daar toen mee bezig geweest, maar die exercitie is een beetje gestopt nadat hij is vertrokken. Er wordt niet heel veel verder nagedacht op dit moment. En dat afscheid van Rutte, ja, dat gaat toch echt een keertje... Het is dichterbij dan toen. Wanneer? Nou, het is dichterbij dan 3 jaar geleden. Nu we het daar toch over hebben, denk je dat hij deze zomer vertrekt, Peter? Nee, ik hoorde een aantal mensen die denken, die zijn helemaal van overtuigd dat hij de overstap gaat maken naar de NAVO, waar de functie vrij gaat komen. Maar hij bezweert altijd zelf dat hij geen Europese baan ambieert en dat hij liever het onderwijs ingaat. Dus geschiedenisles gaat hij misschien weer geven. Dat is wat hij zelf altijd zegt. Ja, natuurlijk, dat zou ik ook zeggen. Heb je net ooit wel leugen betrapt? Nee, dat is... Nou, laat ik zo zeggen. Dat moet het dan toch worden. Ik heb hem nog nooit betrapt op dat hij dat toegaf. Dus ik ben benieuwd hoe die dat dan... Maar ja, ik denk dat het eigenlijk heel gemakkelijk is. Hij zegt, ja, ik zou liever voor de klas staan, maar moet je luisteren, de wereld roept, de vrede is in gevaar, ik moet een tekentje staan. En nog één dingetje over die VVD overigens, die zijn steengoed in focusgroepen. Focusgroepen, dat betekent dat je altijd onderzoekt hoe het volk denkt over bepaalde zaken. Peilingen bedoel je gewoon? Nee, dat is meer dat je gewoon met een... Al die partijen doen dat wel, maar daar zijn ze echt in, hebben ze in doorgeleerd. Dus als zij weten dat het merendeel van de Nederlanders vindt dat Turken lastige mensen zijn, dan zeggen ze vlak voor de verkiezingen, zoeken ze conflict met Erdogan. Weet je een beetje zoals ik altijd voor het slapen ga doen met mijn vriend. Eventjes een bommetje droppen en daarna lekker omdraaien en verder slapen. Ja, en dan ben je het er morgen wel over. Ja, het is alweer iets anders, maar dit is dan bedoeld om stemmen te trekken, omdat je steen naar goede partijen... Marketing is dat toch? Dat is eigenlijk marketing. Ja. En waar ze... Dat is... Heel slim richting verkiezingen. Maar wat ze dus eigenlijk zouden moeten doen en waar ze verder mee zouden moeten gaan, is discussie over waar staat onze partij nou echt voor. En wat is nou echt liberalisme in Nederland? Dat schets je het probleem. En dat is denk ik waar de VVD uiteindelijk toch mee te maken heeft. Zeker nu, omdat je ziet dat er de liberale partij is D66. Met marketing kan je wel goed peilen wat mensen vinden, maar met marketing krijg je nooit nieuwe ideeën. Is de politiek bedrijf ook misschien wel wat lastig, als ik het zo hoor? Ja, nou ja, je bent er een tijdje succesvol mee, totdat je helemaal leeg bent. En dan is het voorbij. Ik wil je bedanken, dit is ook voorbij. Politiek duider Peter K. en Francisco van Jolle, hoofdredacteur van Jo.nl. Jullie zeiden het trouwens net al, minister Adema. Althans, jullie hebben het niet zo gezegd, zei ik zelf. Minister Adema zit in de shit. Ja, om op te vrolijken zijn hier de rachende mannen. Ja, en de bullshit. Speciaal voor minister Adema zijn dit de rachende mannen. Met pop in je hoofd! Lekker in je bek snijden, of heb je al poep? Poep in je hoofd, zal ik jou eens even lekker in je bek snijden? Rachende mannen met poep in je hoofd. Even kijken wat ze in hun hoofd hebben gehaald bij Bureau Buitenland. Chris Keijnen. Ja, Bob Fosco, daar kom ik niet overheen hoor. Maar wij gaan naar de Duitse tanks die naar Oekraïne gaan. De gevreesde escalatie lijkt, als we de eerste reacties uit Rusland goed interpreteren, voor ons nog uit te blijven. Daar gaan we het over hebben. En wat niet uitblijft is de steeds maar escalerende ruzie in de Republikeinse partij in Amerika. Daar komt weer een belangrijke stemming aan in die partij. En daar gaan we het ook over hebben. Om te kijken hoe sterk Trump nog is in die partij. Ja, en of er nog wat documenten misschien opduiken hier en daar. Ja, wie weet. In garages, onder de bank, onder je bed. Mijn collega Wilfried de Jong vroeg zich gisteren in het oog nog af of er ook niet geheime documenten in Amerika zijn. Ah, kijk. Dat is ook wel een goede vraag. Dat allemaal zometeen in Bureau Buitenland vanaf 1:30. Dus morgen is de Nieuws BV er weer. Tot dan. Een hele fijne middag. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Boodschappen bestellen voor op kantoor? Dat is zo ge... Piept! Laat in het nieuwe jaar de boodschappen voor kantoor bezorgen door Albert Heijn. Makkelijk en voordelig. Nu, 1 maand gratis bezorging. Kijk op ah.nl/zakelijkvoordeel. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Vanavond nemen we weer een kijkje in Ramzi's Wonderkamer. Met deze keer het taboe rondom het naakte lichaam. Alsof pubers hun seksualiteit gaan ontdekken. Ik denk dat het ook deels jouw interpretatie is. Hoe werd door de eeuwen heen ons lijf afgebeeld? De projectie van de westerse man gewoon naakt wil afbeelden. Dr. Nasser's Wonderkamer. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel duizend dingen meer. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. NPO Radio 1.